Geluid neemt me terug naar de plek waar ik sliep, kamperend op schier in de kou. Herinner me nog de keiharde regen, de tent danste blij in de wind. Op deze manier wil ik graag overleven, met trui aan mijn slaapzak in. Maar ik kan niet begrijpen waarom het zo is. Dagen van huis zonder dat ik het mis. Laat me zwerven door steden, de vrijheid beleven. Loop dagenlang door zonder doel. Ik wil rennen en vliegen, de omweg verkiezen. Boven alsmaar rechtdoor, ja ik voel. Dat de maan me zal leiden als de sterren verschijnen. Ik wil in mezelf geloven. Laat me drinken en dansen, vergeten en dromen om vervolgens

lekker gaan. Wow, laat je lekker gaan. Je m'appel, ach je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen, afwiddels en nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans. Ze spreekt alleen maar Frans en Duits. Ik zeg tegen mezelf, hoe neem ik aan mijn hands? Je m'appel, zo ver komen we nog wel. Maar de rest van het gesprek ging mij te snel. Hey. Ik ben heftig met woorden aan het zoeken. Ik moet het doen met mijn handen en voeten. Ja. Het is de route om te communiceren. We geven niet op, we blijven het proberen. Het ging te snel, je m'appel. Ach, je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen? Alvidas en nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans. We kunnen naar mijn Antwerpen boeken, spreken word je Belgisch. Hey. Poepen, wel met de rubber schat alsjeblieft. Ik heb alle kind, le pop sportief. Hey. Hoe zeg ik jobbo in het Frans? Dat kan ik eraan bieden en een glas Judo Hans. Hey. En weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. Hey. Het ging te snel, je m'appel, ach je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen? Alvidas en nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Bonjour madame, ik werd verliefd toen jij hier binnenkwam. Ik geef je de avond van je leven. Je zegt me iets, ik kijk je aan, maar ik kan je niet verstaan. Zou jij me bijles kunnen geven? Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans. Wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. In de zon breek langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, licht te staren in het duister. Met de eindeloze droom, geen reden om mijn ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Heb gezien, alles kan zo van aan naar de ingaaf. Dus dan de liever gauw. Mijn insteek is ander naar de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw. Niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen. Lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, bedenk al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen, maar ik heb slapeloze nachten. Yeah, en ik wil back to the future. De vloer brandt de plek van mijn voeten. Ik rij s'nacht de stad licht te sturken. Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken. Zoon in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. En ik dans met de duivel, dat geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelen, ze duiken, we stil zit. Klaar voor de arts, zie je delen, line kicks. Versla verslaven, net alsof je aan de heroïne zit. Dan klop ik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door, achtervolgd op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, denk al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Slapeloze nachten, slapeloze nachten. Lig alleen in bed, denk alleen aan morgen. Mijn gedachten maken me gek. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. Staat het naar de hemels, blijven dromen in de buurt. De zon breekt door, sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort. Over wat ik kan worden, wat ik kan worden. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort, of wat ik kan worden. Lig wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, denken als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen, ik heb slapeloze nachten. liefde. Ze gaf me geluk, maar toch zonder al te veel moeite. Maakte zij het later weer stuk, want wat zij had gegeven. Ze nam het me af, ze gaf het zonder blikken of blozen aan me. De volgende man, toch een man, toch een man, toch een man. Zij zei dat het haar meer dan speet. Ik bloeide weer op, maar was snel vergedaan. Dat ik haar een wandeling later zag met een andere man. Nog een man, nog een man, nog een man. Please, please, sneak, sneak, sneak, and then break, break, break. Oh, yeah. Swish, swish, check de video vandaag. Geef een duimpje omhoog, niet omlaag. Z'n allen, want we zijn weer lekker thuis. Polonaise lopen in de lange rij. We drinken limonade en iedereen is blij. Heks kan het vergeten. Draak speelt niet langer ijs. Grootmoeder, ik kom eraan. Kom op naar mijn paleis. Fijn, al die gezelligheid. Het was koud, maar reuze leuk. Leg de delen op de kuif, afbreek dat overspreuk. Vlaggen, zingers aan het huis. We feesten met z'n allen, want we zijn weer lekker thuis. Polonaise lopen in een lange rij. We eten nog een stukje taart en iedereen is blij. We feesten met z'n allen, gezellig bij elkaar. Die willen limonade of een stukje taart. Vlaggen, zingers aan het huis. We feesten met z'n allen, want we zijn weer lekker thuis. Polonaise lopen in een lange rij. We eten nog een stukje taart en iedereen is blij. Oeh, we zijn weer thuis. Dat was een lange reis zeg. Maar heb je het al gehoord? Bob kon heel goed rekenen. En nu zijn we door de poort. Ik kon niet langer wachten. Het was genoeg geweest. Ik wilde graag naar huis toe. Met z'n allen, want we zijn weer lekker thuis. Polonaise lopen in een lange rij. We eten nog een stukje taart en iedereen is blij. We feesten met z'n allen, gezellig bij elkaar. Wie willen limonade of een stukje taart? Vlaggen, slingers aan het huis. We springen met z'n allen, want we zijn weer lekker thuis. Het is een verhaal zonder woorden, vol van liefdesverlangen. Heel mijn hart is verloren, jij bent voor mij geboren. Sinds ik jou zag, Alicia, kan ik aan niets anders denken. Ik wil voor jou heel mijn leven aan liefde schenken. Oh Alicia, zeg niet nee, ik wil een kansje wagen. Oh Alicia, zeg niet nee, als ik een kans kon vragen. Jij bent het helemaal, ja echt. Jij bent voor mij de vrouw die ik altijd wou. Zonder jou is het leven echt voor mij niet te leven. Wat kan ik nu nog verzinnen om met jou te beginnen? Geef mij van jou toch een teken. Mijn hart was nimmer bezweken, maar voor jou, oh Alicia, was het wel snel bekeken. Oh Alicia,

deed, zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk, ik zat naast een lege kruk. Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds hoe het was geweest toen je naast me zat, hier aan de bar. Ik vroeg, drink je mee? Dat vond jij oké? Okay. Toen je proostte naar me keek, werd ik zo wee. Een beetje verliefd. Een beetje verliefd. Ik dacht een beetje verliefd. Als ik wist wat jij toen dacht, had ik nooit op. Hou mijn plaatje vrij. Ik moet even weg, maar ben zo terug. Ach, die kruk bleef leeg, tot ik in de gaten kreeg dat je wegging zonder mij. Ik was weer alleen. Een beetje verliefd. Nog een kans, nog een laatste kans, dan komt alles weer Ik had liefde gevonden, had de pijn overwonnen, want ik had weer een doel. Maar om jou terug te vinden, is een lied zonder eind. Geef me nog een kans, nog een laatste kans, dan komt alles weer. Door de straten, mijn gedachten bij jou. Ik voel mij zo verlaten, kon ik maar met je praten, want ik maakte een fout. Beter later dan nooit meer, ik wil jou weer terug. Geef me nog een kans, nog een laatste kans, dan komt alles weer goed. Geef me nog een kans, nog een laatste kans, dan komt alles weer goed. Geef me nog een kans, nog een laatste kans, dan komt alles weer goed. Dan is het.